موحد يم سار ومن مدى توحيد فنا مزار شا بدي بكا عقيدة مزواني ورطا ورقوزار شا موحد يم سار ومن مدى توحيد فنا مزار شا بدي بكا عقيدة مزواني ورطا ورقوزار شا پدی پکا عقیدہ مزوانی ارتا ورگوزار شا دا پپا کس بینا مینا دا بدن وینا می توشا دا بدن وینا می توشا دا پپا کس بینا مینا دا بدن وینا د بدن وینا می تویشا د بدن وینا می تویشا بیلن غل دی ورتی د درتن وخی پو حرار شا د بیلن غل دی ورتی د درتن وخی پو حرار ای موحد یم سار و مل می دا توحید بنا مزار شا پا دی پاکا آکی دا مزوانی ارتا ورگوزار شا خدا یستا لوری تلخا سازت راتا تاکڑا سازت راتا تاکڑا خدا یستا لوری تاگا سازت راتا تاکڑا سازت راتا تاکڑا سازت تر مر پوری مینا سیب دستا دا دیس پیس لیلار شا تر مر پوری مینا سیب دستا دا دیس پیس لیلار شا موحید یم سارا و مل مید دا توحید بنا مزار شا پا دی پاکا آکی دا میزوانی ارتا ور گزار شا دا جیاد بہن سانگر کے شسختیر بندی تیری شسختیر بندی تیری اللہ تجہاد بخڑ سنگر کی شسختیر بندی تیری شسختیر بندی تیری شسختیر بندی اور جی شاہید شمزاری آدھا شہادت رتا سرنار شا جی شاہید شمزاری آدھا شہادت رتا سرنار شا موحید یم سارا امال مدد توحید بنا مزار شا پدے پاکا آقیدہ مزوانی ارتا ورگوزار شا اللو یا خدا اجر دستا پو وحدانیت باندی ٹوٹی شی وحدانیت باندی ٹوٹی شی اولو یا خدای چی دستا پا وحدانیت باندی ٹوٹی شی وحدانیت باندی ٹوٹی شی وحدانیت باندی ٹوٹی شی مستا پا پاکا مینا دا منصور غندی پا دارشا مستا پا پاکا مینا دا منصور غندی پا دارشا موحید یم سارا و مل مدد توحید بنا مزار شا پا دی پاکا عقیدہ مزوانی ارتا ورگوزار شا پا دی پاکا عقیدہ مزوانی ارتا ورگوزار شا پا دی پاکا عقیدہ مزوانی ارتا ورگوزار